Mali, mali mu kam me mar, nëse ti nuk kam. Mali, mali ti kam me t'mar, nëse me ti nuk jam. Mali, mali mu kam me mar, nëse ti nuk kam. Mali, mali ti kam me t'mar, nëse me ti nuk jam. Probleme, probleme na kan dal, pa nuk muj me na nal. E di që ki me all. Jena bo për njoni tjetrin edhe nuk muj me nando. Unë t'njo ti shumë mirë. E di që do me mbo. E di që ki me mdi. E di që e ki pështir. Vete nuk e vajzaj. Fajet nuk i kam on. Fajet nuk i kam on. Nëse pati unë një të. Mali ka me marsho, mali ka me marsho, mali ka me marsho. Vete nuk e vajzaj, fajet nuk i kam on, fajet nuk i kam on. Nëse pati unë një të. Mali ka me marsho, mali ka me marsho, mali ka me marsho. Se vien ti krejt unë e krejt ty kom me ti fol. Edhe nëse vien ti krejt unë e krejt ty kom me ti fol. Para qa ka ndodhe dhe ktheo prap të konti. Pesho që kam pull për neve dëve mas shonti. Këshijat i kem bo për vetit, këshijat për në njekit. Se njoni tjetrin shumë me dojnë për njënja pëse pim shefi. Se në zemër onë kom posë edhe në zemër ki me miti. Ma e mira mbot, ma e mira qytetit. Jete, as njo si te. Vete nuk e vajzaj, fajet nuk i kam on, fajet nuk i kam on. Nëse pati unë një të. Mali ka me marsho, mali ka me marsho, mali ka me marsho. Vete nuk e vajzaj, fajet nuk i kam on, fajet nuk i kam on. Nëse pati unë një të. Mali ka me marsho, mali ka me marsho, mali ka me marsho. Edhe nëse vjen ti krejt unë e krejt ty kom me ti fol. Edhe nëse vjen ti krejt unë e krejt ty kom me ti fol.